जी रहा हूँ वो क्या जीना है, तू थी तो हर पल में कमी था सा पीना था, अब तो हर सांस में जैसे धुआं भर, तेरे जाने से मेरा वजूद ही मर गया। मैंने तो कभी नहीं सोचा तू भी जिंदगी जाएगी, तू भी जिंदगी से जाएगी, मुझको तन्हा छोड़ जाएगी। हर जगह तेरी बातें, तेरी खुशबू, तेरे बिना अधूरी सी लगती।